إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سواد جي توفيق برمبي عز وجل جي سنو درس توحيد جي تيري بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني دالدين تامبلي ليغا خامتيني ني موم موي نينتلو خاجو تيري بي تي واخون ناني نينتلو خاج بوبو موم موي لي تخ تيري بي جوك مانغو téré bi limu ëmb mi ngi nekk ci ñentelu xaj bi, manam ñentelu xaj bi dafa melni développement wu téré bi. Bu ko defé ñetti xaj yi jitu won, waxon nañ né yoyé sharih bi daf leen jappé comme ay introduction, manam lo xamni dañ koy tek ci kanamu téré bi ngir nak mëna dugg ci mawdu'u téré bi, manam li tax téré bi jog. Waxon nañ aussi ci titre bi nga xamanteni ni mo aju ci ñentelu xaj bi ba ngok, te muy al usul ath-thalatha, les trois principes ba ngok allati yi nga xamni tajibu ma'rifatuha, dafa war bepp julit xam ko. Waxon nañ ne trois principes yooyu mooy ñetti laaj yi ñuy laaj jambi ci biir bàmmeelam, mooy ñetti laaj yi ñuy laaj jambi ci biir bàmmeelam. Worom téere bi ñetti laaj yooyu moom la jël muul ci téere bi, tabax ci téere bi. Ndax kat solo bi nga xam ni ñetti laaj yooyu moom la am, ndax texe jambi ci biir bàmmeelam wala texe deem mi ngi aju ci tontoom ci ñetti laaj yooyu. Bu tontuwee tontu bu jub day daldi bénéficié wu ci xéewal yi nga xam ni mooy xéewali bàmmeel. Bu tontoo tontu boo xam ni jubut nag daf ko fay daldi fekk ay xeetu mbugal ci yi nga xam ni ñooy mbugali bàmmeel. Moo tax sunu yonente alayhi salaatu wassalaam daan na def bu ñu daan rob, bu ñu suulee néew bi mu ne ñaanal leen seen mbokk mi at-tathbit, maanaam yàlla dëgëral la miñam, ndax léegi rek ñu laaj ko. Moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolee la daan ñaanal néew, ndax xam nga njàngaleem moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa tegu woon ci xikma. Waaw, dafa tegu woon ci xikma. Ki nga xam ni rob nañ ko bi ñu suul, foofu la mu gën a aajowoo mooy làmmiñ bu dëgër, xol bu sax, tontu bu jub, ndax li koy dikkal loolu la aajowoo. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam njàngaleem tegu ci xikma. Moo taxoon mu taamu woon loolu di ko ñaanal néew bi, di ko ñaanal làmmiñ bu dëgër, ma nga xol bu sax, gis nga ko, tontu wu jub, ma nga loolee lépp mu boole ko ci genn kàddu, ñaanal leen ko yàlla dëgëral làmmiñam, ma nga ca buñ koy laaj, maanaam ci laaj yi ko malaaka yi di laaj. Mu mel ni nag loolu tey boo demee ci rob yu bari bàyyi nañ ko, amatu fa. Waaw, ñaan googu yonante bi doon ñaan, jël nañ leneen remplacé ko ko. Mu mel ni ñun ñoo gën a xam yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Mu mel ni ñun ñoo ëpp xam-xam yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Mu mel ni ñun ñoo gën a xër yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Ba tax lam fi bàyyi woon ñu teggi ko, raxas ko ba mu set wicc wicc wicc, dem tànn leneen remplacé ko ko. Waaw, ndax xam nga ni boo demee ci rob léegi lan nga fay dégg? Jàngal leen ko fukki l'ikhlaas ak benn, ñenn ñi ne jàngal leen ko fukki l'ikhlaas ak ñaar, ñenn ñi ne jàngal leen ko 18 l'ikhlaas. Léegoo-léeg kenn ñëw laaj ma ne ma ah man kat dama baaxoo woon di dégg fukki l'ikhlaas ak benn, waaye tey dama dem ci benn rob ñu ne fukki l'ikhlaas ak juróom-ñett. C'est normal. Xam nga lu tax c'est normal? Mooy biñ fi bàyyee li yonente bi jàngale, ku ci nekk nag léegi da ngay wone ne yow nii nga foore. Waaw, kee indi 18 l'ikhlaas, kee indi 17, kee indi 12, kee indi 11, ainsi de suite ainsi. Ku ci nekk rek da ngay wone noo foore. Léegoo-léeg nga gis ku ci ñambaas inna anzalnahu, gis nga ko, léegoo-léeg nga gis ku ci ñambaas leneen. Loolu yëpp coono kepp la. Bu ngeen taree fukki l'ikhlaas ak benn yi daal di jóg dem. Ana ñaan gi nga xamante ni nii mooy la néew bi aajo woo te yonante bi jàngale woon ko anamu, ndax defal ngeen ko néew bi. Allahul mustaan. Loolu mooy danger wu wuuteeg yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Waaw, te ñun li ñu war mooy topp yonante bi, ndax sunu borom dane wa in tuti'uuhu tahtadu, su ngeen ko toppee di ngeen di jub. Kon njub mi ngi ci topp yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Ma nga fukki l'ikhlaas yooyu ak benn ak juróom-ñett ak ci ñun ñii la yam. Abu Bakar nekku ca woon, Omar nekku ca woon, Osman nekku ca woon, Aline nekku ca woon radiyallahu anhu ak ñeneen ci sahaaba yi, ci ñun ñii la yam. Sunuy invention bopp képp la nag. Waaw, sunuy feemi bopp képp la, te ñun duñu ay yonante, du ñun la yàlla yónni. Ëpp ñu xam-xam yonante yi, ëpp ñu xam-xam sahaaba yi ridwanullahi alayhim. Kon la war mooy rek li fi yonante bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi woon sahaaba yi jaaroon ci, ñu nit ñu roy loolu te nekk ca. Bu ko defee kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax. Ki nga xam ni rob nañ ko, li mu aajo woo mooy ñu ñaanal ko sunu borom dëgëral làmmiñam. Loolu mooy li mu aajo woo, sunu borom dëgëral làmmiñam, buñ koy laaj mu mën a tontu. Bu ko defee kon ci ñetti laaj yooyu, ci importance googu ci la borom téere bi daal di muul téere bi, ndax kat dafa am lu am solo lu ci nekk, dafa am lu am solo lu ci borom xam-xam yi addu. Ma ngoo ko, ndax léegoo-léeg nga dégg ku ne ah loolu kay yomb na, man rabbuka allahu rabbi maa diinuka al islaam diini, man nebbiyuka muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi lolou yow meuna tontu lolou man sax meuna ko borom xam xam yi ñu ne deet defal nak laaj yi ak seeni tontu dafa am ay paramètres dafa am ay tolluwaay waaw dafa am ay tolluwaay xam nga tay baatu paramètres 30 ans ci ginnaw 60 ans ci ginnaw nekkut woon baat boo xam ni yaatoo na tey ni mu yaatoo mais tey ku yëkkati sa téléphone daal ne paramètreel ma ko lan moo tax nga bëgg ñu paramètreel la ko gis nga ma nga ko paramètreel ma ko ba ma mën a connecté wu kon boo ko paramètreewul doo connecté wu de d' accord kon baatu paramètre bàyyi ko xel waaw kon du ay laaj yoo xamante ni nii rek na nga ko jàppee noonee la déedéet laaj yi dañoo am tegandaay ma nga ko tegandaay ga mooy ndekete lu ñuy jàng la njàngin woo xamante ni nii dafa war a tegu ci ay tegtal ba tax na toppandoo du ci jariñ nga dégg nit ñi wax rek nga wax ko daal ne ah comme que noonu la kay man kay déggoon naa kenn naan buñ la laajee da nga naan allahu rabbi waaw buñ la laajee man rabb ko da nga naan allahu rabbi rek nga yem ca toppandoor googee du jariñ ma nga toppandoor googee du jariñ ma nga foofee nag moom la borom xam-xam yi di waxee naan laa yajuusu taqlid fi masaa'il al aqida ma nga toppandoo daal moom du jariñ ci li nga xamante ne nii moom mooy masala yi nga xam ni masala pas-pas la laa siyama masaa'il al qabr al salaasa rawatina nag ñetti laaj yi ñuy laaj ci sa biir bàmmeel waaw fala budda bi axdiha maa adillatiha faw rek ki koy jàng mu jàng ko njàngin woo xam ni day tegu ci ay tegtal lu tax loolu rot gu mu rot ci xadisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis bu mel ni xadisu albara ak ñeneen ci sahaaba yi radiallahu anhu albara bun azib yonente mi ne su fekkee kàccoor bi la wala naafeq bi suñ ko laajee danaan haa haa xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp ñu ne kon kii daan na ko dégg nit ñi di ko wax te déngal li terme yi yonante bi utiliser kàccoor bi wala naafeq bi kon daan na dégg fa mu nekkoon ci àdduna ñu koy wax mu ci daan topp mais bi mu ñëwee ba fii ci bàmmeel bi munu koo tontu ne kon ndekete toppandoo kese kese du jariñ kon ndekete mbir mi faaw nga jël ko ci yoon wi ma ngoo faaw nga teg ko fa nga ko war a teg ci xam-xam ci ay tegtal yu wóor ci ay firnde yu wóor ma ngoo mu nekk loo fas ci sa biir xol mu méngoog nag sa doxalin ba nga xam ni moom ngay doxee ci wàllu diina ma ngoog ndax man rabbuka la muy tekki dëggantaan mooy man maabudu kan mooy borom bi nga doon jaamu lënkale googu dafa nekk ci baat boobee baatu rabb gis nga kan mooy borom bi nga doon jaamu kon bu fekkee yaa ngi doon bokkaale di jaamu leneen lu dul yàlla da ngay am jafeñ-jafeñ su fekkee tamit jàngoo ko woon teg ko ci li nga xamante ni nii mooy tegtali alquran ak sunna da ngay am jafeñ-jafeñ boo ko tegoon ci toppandoo kese da ngay am jafeñ-jafeñ bu fekkee it loolu tontu yooyu mooy yàlla mooy sama borom l'islam mooy sama diina muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy sama yonant dundee woo ko woon doxee woo ko woon appliqué wo ko won ci sa biir dundu ya nga won ca leneen da ngay am jafeñ jafeñ. Sunu borom ne yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi al hayati dunya wa fi al akhirah. Mom moy ki nga xamanteni ni mom moy degeural dafa len sabat moy la yonante bi don ñaanal waje ci biir pamelam sabat yuthabbitu waaw sunu borom mo lay defal sabat tasbit gis nga defal la li nga xamanteni moy ndeugar lay ci sa diina defal la ndeugar lay may la yaqeen ci sa pass pass wa do tabbi ci li nga xamanteni moy ay leunt leunt ay khurafat ay xéeti bokalek yu démé nono do ci tabbi ci sa walu diina fi ci aduna mune waye kazalika fil akhirah borom xam xamine fil akhirah goge ma ngay tambalé ca de ndax de manam bammel moy waccu way bi ñeuk ci waccu way al akhirah kon fofé tamit nit ki sunu borom defal sabat sabat ga day continuer ak mom ba ci bir bammelam mu meuna tontu bu ko malaaka yi di laaj ñetti laaj yi re koku moy kan koku moy ki nga xamanteni ni dafa taxawon ci ñetti laaj yoy li ñu lambo mu jang ko nam ko wara jange dund ko comme nam ko wara dundé appliquer ko comme nam ko wara appliquer nako mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu sabat defal len ko may ñu afiya may len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.